باپ کے بھاؤ یا تو شہید اللہ کے رسے بھاؤ باپ، یہ چیز میں عموم بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اور نکرا ہوگا اس کے بعد آنے پر یہ امام میں مزید اضافہ جائے اور عموم پہ پیدا کر دے گا، اور تقیید والے اس پہ سارے جائیں تو وہ بند کر دے گا. اس طرح آتے نہیں کتاب بمبا، مجھے کوئی کتاب دے دے. اب اس میں چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ساری آ گئی. تو یہ ما ابہامیہ ہو گیا اور یہ نکرا کے بعد آئے گا، تو مزید اس میں عموم پیدا کر دے گا. یا تو یہ ما ابہامیہ ہے اور عموم اور شیوع اضافے کے لیے اس کو لایا گیا ہے، یا زائدہ ہے اور تاکید کے لیے ہے. ما ابہامیہ ہو تو پھر یہ اسم ہو گیا، ایوشہ کے معنی میں ہو گیا. زائدہ ہو تو پھر اسموں کو زائد ماننے کی بجائے حرفوں کو زائد ماننا زیادہ آسان ہے، تو اس لیے صورت میں ما حرف جو ہے وہ ہوگا جو تاکید کے لیے لایا گیا. اس طرح بما رحمت من اللہ علم تعالیٰ، تو برحمتن کہو یا بیمار رحمتن کہو، ایک ہی بات ہے. ماضی ہے تو وہ زائد ہے، اس میں اللہ کی رحمت کے تفیل آپ لوگوں کے لیے نرم بن گئے ہو، شدت اور سختی آپ میں نہیں ہے. اب اس پر ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتے ہیں. کہ تم نے کہا ما زائدہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا لغو اور زائد، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو پھر قرآن سارا ہدایت نہ رہا، بیان نہ رہا، حالانکہ بیان للناس اسے کہا گیا ہے. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سارے قرآن کو خدا کہا گیا ہے مبالغہ کے طور پر کہ سراسر ہدایت ہے. پھر یہاں یہ سکم لازم آ جائے گا. اس کا جواب دیا کہ مزیدہ کا یہ مطلب نہیں کہ لغو اور ضائع ہے، بلکہ یہ مطلب ہوگا کہ کوئی ایسا معنی جو پیش نظر رکھ کے اس کو وضع کیا گیا ہو، کہ جب بھی بولا جائے وہ معنی مراد لیا جائے، یہ غائب ہے. کہ کوئی ایسا معنی سامنے رکھ کے اس کی تفصیص اس کے مقابل نہیں کی گئی ہے، نہ کہ سرے سے لغو اور ضائع ہے، بلکہ یہ تاکید والا فائدہ جو ہے تو وہ دیتا ہے. تو جب تاکید والا فائدہ حاصل ہو گیا تو یہ بیان بھی بن گیا اور ہدایت میں بھی اس کا دخل ہو گیا، تو لہذا ہدایت ہونے اور بیان ہونے کے یہ منافی نہ ہوا زائد ہونا جو ہے. ضرب المثل کیا ہے؟ اعتماد ہو، مثل کا عمل میں لانا، بیان کرنا. معقول ہے کس سے؟ ضرب الخاتم سے، مہر لگانا، عمل مہر والا اپنانا. چل اور اصل کیا ہے؟ اتنا ایک چیز کا اوپر دوسری کے، اور ان بمے اپنے سلا کے مجبور ہے محل کے لحاظ سے نزدیک خلیل کے پسور مضمر ہونے من کے، اور المقدر کل ملفوظ ہو گیا نا، من مقدر کی وجہ سے یہ مجرور معلوم بن گیا اور منصوب ہے بس وقت پہنچانے فیل کے طرف اس کے بعد مدد کرنے من کے نزدیک سی وہ کے. اصل کیا تھا؟ علم اللہ لا یستحیی من ان یضرب، پھر من کو جب عزب کر دیا گیا تو فیل براہ راست ان یضرب پر مسلط ہو گیا، عامل مؤثر ہو گیا، تو ولہذا وہ منصوب المال بن جائے گا سی وہ کے نزدیک. ابہامیہ ہے یعنی اسم ہے جو ایوشہ کے معنی میں ہے، اور نکرا میں ابہام کو اور عموم کو بڑھاتا ہے اور بند کرتا ہے اس سے رستے تقیید والے. اس کا قول دے رہا آتے نہیں کتاب اب موت، مطلب کیا ہے؟ کوئی سی کتاب دے دے، اور تفصیص کے رستے اس میں بند ہو گئے. یا یہ حرف ہے اور زیادہ ہے تاکید کے لیے، جس کا وہ موت باری تعالیٰ کے قول سب بیمار رحمت من اللہ، برحمتن کہو یا بیمار احمدن کہو، ایک ہی بات ہے. اور ہم را نہیں اب سوال کا جواب کہ یہ قرآن ہدایت نہ رہا، بیان نہ رہا، کیونکہ اس میں زائد لفظ آ گئے، بیمانہ لفظ آ گئے. اس کا جواب کہ نہیں، مراد رکھتے ہم مزید سے لفظ آئے، کیونکہ قرآن سارا کا سارا ہدایت اور بیان ہے، بلکہ جو نہ وضع کیا گیا ہو مقابل معنی کے جو اس سے مراد لیا جائے. جس طرح باقی کلمات جو ہیں تو ان کی وضع معنی کے مقابل ہے. تفصیص و شہ بحث و مزاح اس لے کا اس سے شہ اول کوئی مقد شہ ثانی وضع کا معنی یہ ہوتا ہے. تو یہ وضع والا معنی یہاں نہیں پایا گیا ہے. نمازت اس کی وضع کیوں پائی گئی ہے؟ تاکہ غیروں کے ساتھ ذکر کیا جائے اور اس میں وساقت اور قوت والا معنی پیدا کر دے. یہ وضع کا صلہ لام ہو تو وہ موضوعہ معنی بن گیا. تو پھر یذکرہ یہ معنی موضوعہ تو کوئی نہیں نا, یہ لام علت کا ہے. وضع کی علت کیا ہے جب معنی اس کے مقابل کوئی نہیں جس کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہو؟ پھر وضع کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ دوسروں کے ساتھ ذکر کر کے ان میں تاکید اور قوت والا معنی جو ہے وہ پیدا کر دیا جائے. چلو ذکر کے کیا گیا پھر وضع کیا گیا اس لیے تاکہ ذکر کیا جائے ساتھ غیر کے, بس فائدہ دے اس میں مضبوطی کا اور قوت کا. اور یہ مضبوطی قوت پیدا کرنا پہلے حرف کے معنی میں تو یہ زیادتی ہو گئی ہدایت میں, تو نہیں قدا کرنے والی یہ چیز ہدایت ہونے میں. لہٰذا یہ کہنا کہ ہدایت ہو گیا پھر قرآن سارا ہدایت نہ رہا بیان نہ رہا, یہ اعتراض ختم ہو گیا. اب بہت کا نفس لفظ نیا ہے تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں عراق کے لحاظ سے بھی اور لغوی معنی کے لحاظ سے بھی. تو بودا کا ما قبل کے ساتھ ربط تعلق کیا ہے کہ اتھے بیان ہے ماشاء اللہ کا ان اللہ لا یستحی ان یضرب ما شاء اللہ, بودا تن اس کا بیان ہو گیا کوئی مثل پھر بمبم تھا بودا اس کا بیان یہ بن جائے گا. ایک صورت یہ ہو گئی تو گویا یضرب اپنا ظاہری معنی پر ہے ایک چیز کو عمل میں لانا, دو مفعولوں کو نہیں چاہتا. پھر پہلا مبہم ہو گیا مبین بن گیا, یہ اس کا بیان بن جائے گا. مبین بیان مل کے ایک ہی مفعول بن جائیں گے صورت میں, یا یضربا کا مفعول ہے وہ بن جائے گا. ان اللہ لا یستحی ان یضربا مثلاً بعوضۃً, یہ یضربا کا مفعول ہے وہ اسے بنا دیا جائے. اب پھر دو مفعول بن جائیں گے مثلاً بھی اور یضرب یہ بعوضۃً بھی. حالانکہ ضرب کے دو مفعول تو آتے کوئی نہیں ہے. اس کا جواب کیا دیا کہ مثلاً حال ہے اور وہ پہلے آ گیا ہے. کیوں؟ بعوضہ نکرہ ہے, نکرہ سے جو حال ہے وہ پہلے آ جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے تخصیص ذلال میں پیدا ہو جائے. دو صورتیں آ گئیں اچھے بیان یا یضرب کا مفعول اور ماسلم جائے تو وہ حال ہو اور بہت ازل حال ہو جائے. اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ بیان کرے مچھر کو اترا حال ہے کہ وہ کیا ہے مثال ہے. یہ دونوں مفعول ہیں کس کے؟ یضرب کے. اب اس پر اشکال ہوا کہ یضرب متعدی یک مفعول کی طرف ہوتا ہے, ضارب زائد و امران دو مفعولوں کی طرف تو متعدی ہوتا کوئی نہیں. پھر یہ کہنا کہ دو مفعول ہیں یہاں پر یہ کیوں کر صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دیا لے تضمن ایمان الجال, جال آ کے دو مفعول آتے رہتے ہیں. جال انسان لاتے کر جال زید القاتل, تو جال بمانا سیارہ ہو تو دو مفعولوں کو چاہتا ہے. پھر یہ بھی سیارہ کے معنی کو متضمن ہو گیا یدرے والے ہے, پھر یہاں دوسرا مفعول بھی آ سکتا ہے. یہ تو ہو گیا بہت تنگ پڑا جائے تو صورت میں اچھے بیان ہے یا یضرب کا مفعول ہے یا دونوں مفعول ہو گئے ماسلم بھی. اور یہ بھی دوسری صورت یہ ہے کہ قرعت پہ رف ہے بہت تن واقع ہو کہا یہ ہو جائے تو رفع کی وجہ کیا ہوگی؟ لو خبر و مبتدا علم تو ماض ہے, اس کے بعد پھر یہ آ گیا اصل ما بہت تم, تو یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف ہو جائے گا ہوا بہت یا بہت یہ بن گیا. اکثر ما زائدہ ہو اس صورت میں تو یہ مناسب نہیں نا بن سکتا, یہ ملا آگے ذکر کیا جائے تو اس صورت میں ماں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ استعمال بن جائیں گے. ایک یہ ہے کہ موصولہ ہو جائے الذی ہی بودتم, یہ صورت بن جائے گی مبتدا خبر مل کے اس موصولے کا صلہ جو ہے وہ بن جائے. جس طرح تماما الذی احسن نو ہوا احسن صدر صلہ جو ہے مدد کر دیا گیا ہے, اسی طرح یہاں بھی یہ ماں جو ہے وہ موصوفہ ہو جائے اور یہ جملہ ہی بودتم یہ اس کی صفت بن جائے گا. جملہ حکم نکرہ میں ہوتا ہے تو اس لیے پھر یہ ماں بمانا شرم ہو جائے اور ہے یا بہودتن اس کی صفت یہ بن جائے گا. ماں موصولہ یا موصوفہ ہونے کی صورت میں اعراب کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ محل النصب بالبدلیت علی الوجہین, موصولہ یا موصوفہ ہونے کی بنا پر یہ یدربا ما سالم سے بدل بن جائے گا اور منصوب محلی طور پر ہو جائے گا. استفہامیتوں یہ ماضی ہے نہ موصولہ ہو نہ موصوفہ ہو بلکہ ما استفہامیہ ہو جائے, ایو شے کے معنی میں ہو جائے تو ما پھر مبتدا ہو جائے گا اور بودتم یہ خبر ہو جائے گا. اب ما قبل کے ساتھ اگر تعلق اس کا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ ما بودتم فما فوقہا, پہلے ایک کلیہ بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت حق حاصل ہے, کوئی سی بھی مثال بیان کرے, مچھر کی کرے, مکھی کی کرے, مکڑی کی کرے, مچھر کے پر کی کرے, تمہیں اعتراض کر کے حق حاصل ہے. پہلے قاعدہ کلیہ حکم کلی جو ہے وہ بیان کر دیا, آگے پھر جزیات جو ہے وہ بیان کر دیے, وہ مچھر ہو یا اس سے کم جس طرح مچھر کا پر یا زیادہ جس طرح مکڑی وغیرہ یا مکھی یہ ہو جائے. مطلب کیا ہوا کہ باری تعالیٰ نہیں ترک فرماتا کسی قسم کی بھی مسل کو, ما بودتن ما فوقا, کیا ہے مچھر, کیا ہے اس سے ظاہر جسم میں یا معنی جو مقصود بھی تمثیل ہے اس میں, جس طرح کہا جائے کہ فلان اللہ والی بما یحب, فلان پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا دے رہا ہے, دینار دے رہا ہے یا دو دینار دے رہا ہے, کوئی پرواہ اسے نہیں ہے, یعنی برابر ہیں اس کے نزدیک, ایک دینار دینا یا دو دینار دینا اس میں مطلب ہو جائے. چلو, بہودتن یہ اس کے بیان ہے مثلا کا یا مفعول ہے یا ضرب کا, اور مثلا یہ حال ہے یہ مقدم ہے, یہ اس صورت میں حال مقدم ہو جائے گا نا, اچھا بیان کی صورت میں تو نہیں نا, دوسری صورت میں جب مفعول ہو ادرب کا تو مثلا پھر حال ہو جائے جس کا مقدم ہے, کیونکہ جو حال نہ کراؤ تو حال پہلے آنا چاہیے تاکہ اس میں تفصیل پیدا ہو جائے. یا یہ دونوں مفعول ہیں یدربا کے, اب یدرب تو متعدی ایک مفعول ہوتا ہے, دو مفعول تو ہوتا کوئی نہیں, تو اس کا جواب کیا دیا؟ جال والے معنی کو مقدم ہے. اور قرات کیا ہے؟ بہودت وفا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے, تو اور اس بنا پر پھر اعتماد رکھتا ہے ما کئی وجوہ اور کا الذی ہوا احسن, ہوا کو الگ کر دیا گیا یا موصوفہ ہو اور یا بہودت ہوں, یہ جملہ اسمی یا اس کی صفت جب وہ بن جائے تو اس صورت میں ما شرم کے معنی میں ہو گیا اور محل اس کا ما کا ماں قبل کے ساتھ ربط تعلق کیا ہو گیا؟ ایو شہر بہودت کہہ دیا گیا, یہ نیا کلام ہو گیا تو پچھلے سے اس کا کیا ربط تعلق ہوگا؟ سمجھنا ہے اللہ کا مثال بیان کرنا کہ اتنی بڑی ہستی ہو کہ یہ چھوٹی چیزوں کا ذکر کرے, یہ اس کی شان سے بعید ہے. تو پہلے حکم کلی بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت ترک نہیں فرماتا کسی قسم کی بھی مثال بیان کرنا, آگے پھر جزیات کی بات جو ہے وہ فرما دی. چل, کیا ہے مچھر یا جو اس سے زائد ہے تاکہ نہ اس کے ساتھ تفصیل دے, بلکہ اسے کہا کہ وہ تفصیل دے جو اس سے تقدیر ہے, اس میں اللہ نہیں پرواہ کرتا کیا ہوا کر رہا ہے, کیا ہے دینار اور کیا ہے دو دینار, اس کے نزدیک کوئی دینار دو دینار میں فرق نہیں ہے. بہت نئے الگ ہے, اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ فعول کے وزن پر ہے اور بعض مادہ اس کا ہے, اور بعض کا معنی کیا ہوتا ہے قطع کرنا. بعض کو بعض کیوں کہتے ہیں کہ وہ بھی قطع ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے چیز کا اس لحاظ سے. باقی بتلاتے ہیں کہ بے عین زواد یہ اس ترتیب سے وہ تو بھی معنی قطع والا ہوگا, بالکل الٹ ہو جائیں تو پھر بھی وہی معنی اس کا جو ہے قطع والا رہ جائے گا. جس طرح بازار یہ بھی قطع کے معنی میں ہو گیا, عذابات یہ بھی قطع کے معنی میں ہو گیا. تو جب مطلق قطع والا معنی ہے پھر مچھر کے ساتھ اس کی تفصیص کیوں؟ کوئی چیز بھی کاٹنے والی ہے تو اسے بہودا کیسا کہنا چاہیے؟ اس کا جواب دیا کہ یہ غلبے کے طور پر تفصیص ہے, نہ کہ اصل وجہ کے لحاظ سے. جس طرح خاموش کوئی بھی خراش جو ہے اس پہ اطلاع کیا جاتا ہے, پھر چہرے پہ جو خراش آتی ہے تو اس کے ساتھ اور اس میں یہ خاص ہو گیا ہے, اسی طرح یہ بھی تفصیص کو ہے مچھر کے ساتھ عرف کے لحاظ سے ہے, نہ کہ وجہ کے لحاظ سے ہے. اور باوی بار بار من فعول بات ہے اور وہ قطع کے معنی میں ہے, اور ایسے ہی کا بزار عذب یہ بھی قطع کے معنی میں ہے, اور غالب آ گیا اس نو پر جس طرح کہ خاموش مطلق خراش ہے لیکن پھر جو چہرے پر ہوتی ہے تو اس کو خاموش سے تعبیر کرتے ہیں. فما فوقہا یہ بودا پر معطوف ہو گیا, یدربا ما سالم ما بودا تن فما فوقہا, تو بودا پر یہ معطوف ہو گیا. تو وہ اگر عطف بیان ہے تو یہ بھی عطف بیان بن گیا, وہ اگر مفعول ہے یدربا کا تو پھر فما فوقہا یہ بھی مفعول جائے یدربا کا بن جائے گا. وہ مرفوع پڑا جائے اور خبر مبتدا کی ہو جائے پھر ما فوقا بھی خبر مبتدا معذوف کی جائے وہ ہو جائے گا. یا ما ایو شے کے معنی میں ہو جائے تو پھر یہ ما بھی ایو شے کے معنی میں ہو جائے گا, جملے کا جملے پر اتر جائے تو اس صورت میں یہ بن جائے گا. یہ فوق فرمایا ہے تو فوق تو بظاہر اس طرح چھت پر کوئی چیز ہو تو کہا جائے گا زید الفوق الست ہے یا فلاں الفوق الست ہے. یہاں پھر نیچے اوپر والا یہ معنی تو مراد ہے کوئی نہ, نا اصلی معنی فوقیت کا, پھر یہاں کیا معنی لیا جائے گا؟ تو فوق کو معنی زائد ہو گیا, تو زائد ہو دوسرے کے لحاظ سے اس طرح مکھی مکڑی ہو گئی یا زائد ہو معنی مقصود بھی تمثیل ہے تاکیر والا, اس میں پھر مچھر کی نسبت پر اس کا جو زیادہ کیل ہے تو وہ مچھر کا پر کا جلا ہے بہودت کر یہ ہو جائے. جس طرح حدیث پاک میں یہ تمثیل بیان کی گئی ہے تو ما فوقا کا مشتاق دونوں ہو سکتے ہیں, جس سے میں زائد جس طرح مکھی مکڑی یا جس سے میں کم حکارت میں زائد جس طرح کے مچھر کا پر ہو گیا. تو ما فوقا معذور ہے بہودت پر, اگر ماں کو اس میں بنایا جائے زائدہ ہو تو عرف ہو گیا نا, پھر وہ باتوں والا بھی بن سکتا اس میں ہو تو یہ موصولہ موصوفہ ہونے کی صورت میں ہو گیا. تو معنی کیا ہوگا جو زائد ہے مچھر پر جس سے میں جس طرح مکھی مکڑی بلکہ اس سے جو بڑا ہو اس سے جسم میں, تو مچھر کی بھی تمثیل بیان کرنا ترک نہیں فرمانتا چلے جائے کہ جو اس سے جسم میں بڑی ہو مکھی یا مکھی وغیرہ اس کی, یا جو معنی میں زائد ہے ما فوقا سے مراد یہ ہے. تو معنی یہاں کیا ہے؟ حصت والا, بے بیگی والا, تو پھر یہ مطلب ہوا اس طرح مچھر سے بھی کم اس طرح پر ہو گیا مچھر کا, یا چمٹی جائے وہ ہو جائے چونکہ کے پر میں جسا اچھل کے برابر ہوگا, لیکن پر اس میں مزید بنا ہوگا, اس میں پر کوئی نہیں ہے. اس لحاظ سے چونکہ کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی, مچھر کے پر کے ساتھ دی جائے گا, یا زیادہ وہ معنی میں جس میں کہ اس کو مسل بنایا گیا ہے وہ کیا ہے, چھوٹا پن اور حکارت, اس طرح کا مچھر کا پر, اور وہ بھی تمثیلات پائی گئی ہیں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا دنیا کی مثال کے طور پر. اگر دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر جتنی بھی قیمتی ہوتی تو ماں سے کا منا کافر شروعات ماں, کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی دنیا سے نہ پینے دیتا, وہ یہ مچھر کے پر جتنی بھی قیمت اللہ کے یہاں نہیں رکھتی ہے. نظیر استعمال عین جس سے نہ زیادہ ہو, یا معنی مقصود بھی تمثیل جو حکارت والا ہے اس میں زیادہ ہو, بولتے ہیں دونوں کی نظیر کیا ہے. یہ حدیث پاک کے ایک آدمی خیمے کی رسی سے اٹک کے گر پڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت دیگر نے یہ بیان فرمایا باب میں مسلم کو شوکت الفما فوقا اللہ کو طبا لہو بیا درجہ تم, نہیں کوئی مسلمان جس کو چبھویا جاتا ہے کانٹا یا جو اس سے زائد ہے مگر اس کے لیے درجہ لکھا جاتا ہے اور گناہ اس کا معاف کیا جاتا ہے, تو پھر شوقا فما فوقہ ہا, تو جو کانٹے سے زائد ہے تو وہ تیر ہو گیا, برچھا ہو گیا, تلوار ہو گئی, یہ جسم میں زائد یا جو اس سے بھی کم ہے فصد کے لحاظ سے تو وہ جس طرح چونٹی کا کاٹنا ہو گیا. حدیث پاک میں سنا آتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تاکہ چونٹی سے کاٹے تو اس پر بھی اس کو اجر ثواب ملتا ہے اور گناہ اس کے زائد ہوتے ہیں. پھر مثال نظیر کی دونوں اعتماد میں جو روایت کی گئی, ایک بے شک آدمی مینا کے میدان میں گر پڑا کے ساتھ اٹک کر گر پڑا, تو فرماتی ہیں ویسے ذکر رضی اللہ تعالیٰ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, کوئی مسلمان کو اس کو بھرا جاتا ہے کانٹا چبھویا جانا, شوکتن پڑھو تو کانٹے کے معنی میں ہو گیا, شوکتن ہو تو چبھویا جانا, مچھلی مانا فالا کا وزن ہو جائے گا, ایک مرتبہ چبھویا جانا چلے یا اس سے زائد ہے مگر یہ کہ لکھا جائے گا اس کے لیے بچوں کے اس کو درجہ اور مٹایا جائے گا, یہ بھی استعمال رکھتا ہے کہ جو متجاوز ہو کانٹے سے کس میں تکلیف میں, جس طرح فرور گر پڑنا یا زائد اس پر قلت میں, جس طرح کی چونٹی کا کاٹنا ہو گیا. واسطے قول حضور اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہنچتی مومن کو کوئی مشقت اور ناپسندیدہ چیز, بس وہ باصاحب یہ موصولہ بنا لو, وہ جو پہنچتی ہے مومن کو مکرو میں سے کوئی چیز تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے, تاکہ چونٹی کا کاٹنا جائے تو وہ بھی ربهم, جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کس طرح کی تفصیلات دینا یہ باری تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے, حق ہے, واقعہ کے مطابق ہے, صحیح ہے, اس میں کوئی قابل اعتراض پہلو نہیں ہے. لیکن جو کافر ہیں پھر وہ اس کی حقانیت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, پھر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بعذا ما صلہ, اس طرح کی مثالیں بیان کر کے اللہ کیا چاہتا ہے, یعنی نہیں بیان کرنی چاہیے اسے, اس کی شان کے یہ لائق نہیں ہے. یہ دل و بے کثیر ہوں یا دی بے کثیر ہوں, تو فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ بتیروں کو اس کے ذریعے ہدایت دے دے اور بتیروں کو اس کے ذریعے گمراہ کر دے, یہ اللہ کا ارادہ ہے. تو اس سوال کا جواب یہ آ گیا ہے. اما الذین آمنوا, تو پہلے مچھر کی تمثیل وغیرہ دینا اللہ تعالیٰ اسے ترک نہیں فرماتا, تو آگے رد عمل لوگوں کے مختلف ہو گئے تو اس کی تفصیل بیان فرمائی. ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے, کیونکہ ممثل کی مطابقت مثال میں معتبر نہیں ہوتی ہے, ممثل اللہ کی مطابقت معتبر ہوتی ہے. حقیر چیز کی مثال دینی ہے تو حقیر سے ہی دی جائے گی, نہ کہ عظیم کے ساتھ. عظیم کی مثال دینی ہے تو عظیم کے ساتھ دی جائے گی, اس لیے تمثیل کی مطابقت مصلح سے معتبر ہوتی ہے نہ کہ ممثل کے ساتھ معتبر ہوتی ہے, تو اس لیے ان کا اعتراض بھیجا ہے. تو ایمان والے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے جو تمثیلات بیان فرمائی ہیں وہ برحق ہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ کی بالکل مطابقت میں پائی گئی ہے. اب عمار نیا لفظ آیا تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ عمار یہ اجمال کے بعد تفصیل کے لیے آتا ہے. یقل بہی ما بہی سترا, جو پہلے کلام کے آغاز میں مجمل امر پایا گیا ہے اس کی آگے تفصیل اس کے ذریعے بیان کی جاتی ہے, اور یہ معنی شرط کو مطلب ہوتا ہے. اس لیے جواب میں فا جائے وہ ذکر کی جاتی ہے, اب واضح فضاحت. اس میں اشکال یہ ہوگا کہ شرط کی جزا جملہ ہونی چاہیے, حکم اس میں ثابت ہونا چاہیے. پھر یہاں مفرد پر فا داخل ہے تو وہ جزا کیسے بن سکتی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. اصل تو اما فزید ظاہر یہ کہنا چاہیے تھا, لیکن اما عرف شرط اور فا جزائیہ, عرف شرط اور فا جزائیہ کا اکٹھا آنا یہ کبھی سمجھا گیا, اس لیے پھر اسم جائے اس کے درمیان میں واسطہ بنا دیا گیا ہے, اور خبر کو پوری جزا کی جا بجا جائے وہ قائم کر دیا گیا ہے. وہ اصل کلام کیا ہے, مہمار کون مین شہر فزید ظاہر, پھر شرط وضف کر دیا گیا, اما اس کے قائم مقام آ گیا. اب اما فضائے تم ظاہر یہ کہنا تھا تو فے اور عرف شرط کا اتصال لازم آ جاتا, وہ کبھی تھا, اس لیے اسم کو پہلے کر دیا گیا اور خبر کو قائم مقام جزا کے کر دیا گیا تھا. چلو تو فام الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم قال بولون جو ایمان ہے پس جان جائے کہ بے شک یہ تفصیل بیان فرمانا برکت ہے ان کے رب کی طرف سے نازل ہونے والی ہے. اس کی جو پہلے اجمالا بیان کیا گیا ہے اور تاکید کی جاتی ہے ساتھ اس کی, اس کی جس کے ساتھ آغاز کیا گیا ہے, اور یہ مطلب ہوتا ہے اس کی وجہ سے جواب دیا جاتا ہے فا کے ساتھ. اسی وجہ نے کہا کہ اما زید الفضائل المعنی ہے کہ اما زید الفضائل تو گویا یہ اسم خبر مل کے جزا بن رہی ہوتی ہے, اور اما کے بعد شرط جائے تو وہ معذوف ہوتی ہے. پھر محبایکم من شین, یہ عام شرط کیوں ذکر کی گئی ہے, وہ یقینی وقوع جزا کا بیان کرنا مقصود ہے. کوئی شے پائی جانی تو ضروری ہے, باقی اشیاء فنا بھی ہو جائے اللہ رب العزت تو موجود ہوگا. کلو من علی آفان ویب کا وجہ رب کا ذل جلال و اکرام, وہ تو موجود رہے گا اسے ہی, اس لیے کوئی نہ کوئی شے پائی جانی جب ضروری ہے تو پھر جزا کا پایا جانا بھی ضروری ہو گیا, تو یہ تاکید مقصود ہوگی اس میں. چل اور دوسرے سے اس عظیمت اور اصل انو من و عظیمتن, یعنی زید کی طرف سے جانا یہ کیا ہے, پختہ ارادہ اور حتمی فیصلہ ہے, اور تھا اصل داخل ہونا فا کا جس کے جملے پر زید ظاہر اصل یہ, لیکن مکروہ جانا اس کے متصل ہونے کو حرف شرط کے ساتھ فاتحہ دوحا علی الخبر, اس کے خبر پر داخل کر دیا, اور عوض المبتدأ عن الشرط مبتدأ کو شرط کا عوض لفظی طور پر بنا دیا گیا ہے. اب اما یہاں کیوں ذکر فرمایا گیا, اور یہ مشروط کلام جو ہے وہ کیوں ذکر کی گئی, مومنین کی مدح کے لیے, حمد کے لیے, اور ان کے علم کی اہلیت اجاگر کرنے کے لیے, اور کفار کی ذمہ بلیغ جائے اس کے لیے. کافروں نے اعتراض کیا لیکن مومنین نے اس کو برحق جانا, ان کا جو برحق جاننا ہے اس پر ان کی تعریف توصیف کرنا وہ مقصود ہے کہ یعلمون ان الحق, ایمان والے یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے. جو کافر ہیں تو ان کو پھر شک و شبہات ہیں, تردد وغیرہ ہے, اور وہ اس طرح کے قول کرتے رہتے ہیں. اور دونوں جملوں کو اما کے ساتھ شروع کرنے میں یہ تعریف کرنا ہے مومنین کے امر کی اور ان کے علم کو, علم کی اہمیت اجاگر کرنا ہے, اور ذمہ بلیغ ہے کافروں کے قول پر. یعلمون انہو کی ضمیر جو ہے وہ کدھر لوٹتی ہے, ضمیر غائب ہے تو لا محالہ اس کا مرجع ہونا چاہیے تھا, یا تو ما سالم نے پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ مرجع ہے, یا یضرب ضرب کے معنی میں ہو گیا نا, ویسے تو جملہ ہے وہ لیکن جب تعویل مصدر میں ہو گیا تو مفرد بن گیا، نہ مذکر کی ضمیر ادھر لوٹانا، یہ جائز اب صحیح ہو گیا، حق نیا لفظ آیا تو اس کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں حق کا یہی کو ثبوت کے معنی میں ہے. پھر ہر ایسا عمل ثابت جس کا انکار یہ جائز نہ ہو اسے حق کہا جائے گا، خارجی وجود کے ساتھ ثابت ہو یا دلائل کی روح سے ثابت ہو، قابل انکار نہ ہو، قول ہو، نظریہ ہو، خارجی شے ہو، یہ سب کو شامل ہو جائے گا. وہ حق کا لفظ خارجی اشیاء جو موجود اصالتاً ہیں ان کو بھی شامل ہے، آسمان برق ہے، زمین برق ہے، جنت برق ہے، دوزخ برق ہے، اس طرح قید کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے الجنت حکم، النار حکم، الباس حکم وغیرہ کے ہوئے. تو یہ ایان خارجیہ کو بھی شامل ہو گیا، اقوال سیاح کو بھی، اور جو نظریات سیاح ہیں ان کو بھی شامل ہو جائے گا. اصل لغت کے لحاظ سے حق کیا ہوتا ہے؟ بنائی مضبوط ہو، تانا بانا، یہ دونوں مضبوط ٹھوس طریقے پر پائے گئے ہوں اس کو حق سے تعبیر کیا جائے گا. محقق اچھا باشندہ جو ہو یہ محقق بن جائے گا، لغوی لحاظ سے ادھر مراد ہو گیا جو دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے والا ہو، اس کے اندر یہ معنی بن جائے گا. پھر صدق اقوال کے بارے میں خاص ہو گیا اور حق جائے یہ عام ہو جائے گا، کدھر بھی اقوال کے ساتھ خاص ہو گیا، باطل جائے تو وہ عام ہو جائے گا، حق کے مقابل باطل ہو گیا، دونوں میں عموم آ گیا، اور صدق کے مقابل کدھر ہو گیا، یہ اقوال کے ساتھ خاص ہو گیا. پھر جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے عزو تمثیل کے، یعنی اللہ کو یہ نہیں بیان کرنی چاہیے تھی. اور سوال یہ تھا کہ امر لذین آمنو یا لامون، پھر اس کا مقابل آمنو کا کفرو ہے، یا لامون کا مقابل لا یا لامون ہے یا جہلون ہے، پھر وہ ذکر کرنا چاہیے تھا، یہ قولون وعدہ ارادہ یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب کہ جہل ہو گیا ملسوم اور یہ قول ہو گیا لازم، پھر لازم سے ملزوم کی طرف انتقال بطور کنایا ہو گیا، یہ دعویٰ بادلیل ہو گیا نہ کہ وہ جاہل ہے بے علم ہے، اور دلیل ان کا یہ قول ہو گیا، اس لیے پھر یہ ذکر کیا تاکہ مدلل انداز میں ان کی مذمت پائی جائے. عبارت کا کہ کیا جاتا امن الذین کفروا فلا یعلمون کا جو مطابق ہو جائے اپنے ترین کے اور مقابل ہو جائے قسیم کے، ایک چیز کے دو نو بن جائے، ہر ایک دوسرے کا قسیم کہلائے گا، اوپر والے کا قسم بن جائیں گے اور آپس میں قسیم بن جائیں گے، مد مقابل ہو جائیں گے، لیکن جب کیا ہے قول ان کا یہ دلیل واضح ان کے سوال جہل پر تو دور کیا گیا طرف اس کے کرائے کے طور پر، لازم کا تحقق ملزوم کے تحقق کی دلیل ہو گیا نا، تو دعویٰ با دلیل جا یہ بن جائے گا. ماذا اراد اللہ بعذا ماشاء اللہ، تو ما استفامیہ ہو جائے، زا موصولہ ہو جائے الذی کے معنی میں، اور بعد والا کلام اس کا صلہ بن جائے، یہ موصول صلہ مل کر خبر ہو جائے گی کس کی؟ ما کی، ملذی اراد اللہ بعذا ما شاء اللہ، ایک صورت سے یہ ہو گئی. یا بعض اکٹھا اسم بن جائے ایش ہے کے معنی میں ہو جائے، پھر یہ ارادہ کا مفعول جو ہے وہ بن جائے گا، ایش ہے اراد اللہ بعذا، یہ محل کے لحاظ سے منصوب ہو جائے گا. ما اراد اللہ کا جائے تو ما مفعول ہے، تو ماذا ارادہ اس میں بھی مفعول بن جائے گا. اگر پہلی صورت ہو واسطے فامیہ ہو، پھر اس صورت میں جواب جو ہے وہ مرفوع ہونا چاہیے، مستقل کلام ہونے چاہیے. الذی اراد اللہ، اس کا جواب ہے نا تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ الذی اراد اللہ بهذا فلان یا هذا عن الشیء، تو اس صورت میں وہ خبر مبتدا کی ہو جائے گی جو جواب واقع ہوگی مرفوع ہوگا. لیکن اگر ماذا کے سارا اکٹھا لفظ بن جائے تو ماذا اراد اللہ مفعول ہے، تو پھر جو ماذا کے بعد آئے گا تو وہ بھی اس کی جواب میں آ جائے گا نا کہ ارادا بیادا فلا، تو اس صورت میں وہ منصوب پڑا جانا بیادا فلاسل ہوگا. ارادہ نیا لفظ آیا تو اس کی تاکید فرماتے ہیں کہ ارادہ کیا ہے؟ نزوع النفس و میل و عائل الفعل، نفس کا کسی چیز کی طرف کھنچ جانا، مائل ہو جانا جو اس فعل پر اسے برانگیختہ کرے، یہ معنی بھی ہو گیا. اب یہ صفت فعلی بن جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قوت جو مبدا بنتی ہے اس میلان کی، رغبت کی، تو اس کو کہا جائے. اب اس میں جھگڑا ہے کہ ارادہ جو ہے فعل کے ساتھ ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے. آپ سنت کہتے ہیں ساتھ ہوتا ہے، متضلہ کہتے ہیں پہلے ہوتا ہے. تو اس میں فیصلہ بیضاوی علیہ رحمت نے دے دیا کہ یہ نزا لفظی سا ہے. جو ارادہ بمانا نزو نفس اور میلان نفس لیتے ہیں تو وہ فعل کے ساتھ مانتے ہیں، جو بمانا قوت اور مبدا لیتے ہیں تو وہ پھر پہلے مان لیتے ہیں. تو یہ کوئی خاص نظار نہ ہوا مانوی، بلکہ لفظی نظار سا جو ہے وہ بن جائے گا. لفظی نظار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مخاطب اگر مراد متکلم پر مطلع ہو جائے تو اختلاف سے باز آ جائے، نظار ترک کر دے، تو یہ لفظی بن جائے گا. اور سوال یہاں پیدا ہوا کہ نفس کا کھنچ جانا کسی فعل کی طرف اور مائل ہو جانا اور برگشتہ کرنا، یا قوت جو مبدا بنے اس کا تمہاری تعالیٰ کے حق میں، یہ دونوں متصور نہیں ہو سکتے. حالانکہ نسبت ارادے کی باری تعالیٰ کی طرف پائی گئی ہے، ان نماز عید اللہ علی الدمان کو مریشہ، تو پھر ارادے کی نسبت کرنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چونکہ حقیقی معنی یہ ہے اور یہ باری تعالیٰ میں مصور نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے پھر اس علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کرنے کا مطلب کیا ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ صفت عدمی ہے. ارادے کا مطلب کیا ہوا؟ غیر و ساحل ولا مکرہ، مجبور نہیں اپنے افعال میں، بھولنے والا نہیں ہے، یہ مطلب ہوا یرید اللہ سے. یہ تو اپنے افعال کے لحاظ، دوسروں کے افعال کا ارادہ کرتا ہے تو مطلب کیا حکم دیتا ہے؟ پھر اس معنی پر حکم کیا مترتب ہوا کہ معاصی کا نہ باری تعالیٰ حکم دیتا ہے اور نہ معاصی اس سے صادر ہوتے ہیں، پھر لازم آئے گا کہ جو معاصی ہے وہ باری تعالیٰ کے ارادے سے نہ پائے جائے، کیونکہ امر نہیں پایا گیا اور وہ ذات خود معصوم ہے، اس سے خود بھی معاصی نہیں صادر ہو سکتے ہیں. وہ اس معنی پر یہ اعتراض ہو گیا کہ یہ معنی ارادے کا لینا ٹھیک نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ معاصی جو بندوں کے افعال میں ہیں ان میں اللہ رب العزت کے ارادے کا دخل نہ ہو. دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ علم و بشتمال الامر، ارادے سے مراد علم ہو گیا کہ یہ چیز مصلحت کے مطابق ہے لہذا پائی جانی چاہیے، یہ چیز نہیں مصلحت کے مطابق لہذا اس کو ختم کر دینا چاہیے، یہ مطلب ہو جائے گا. اب اس مشکال یہ تھا کہ علم تو معلوم کے تابع ہوتا ہے نہ کہ موجب، موجب ہوتا ہے اس کے لیے. ایک چیز جس طرح پائی جانی ہے پہلے علم آ جائے گا کس طرح پر پائی جائے گی، یا پہلے پائی گئی ہے تو علم آ جائے گا کس طرح پر پائی گئی ہے. علم تو معلوم کہ تابع اور مطابق ہوتا ہے، موجب موجب اس کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو پھر ارادے کی تفسیر علم کے ساتھ کرنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دیا کہ مطلق علم نہیں مراد، بلکہ جا چیز مشتمل ہو کس پر؟ نظام اکمل اور وجہ اصلہ پر کہ یہ صورت بہتر ہے افضل ہے. اب وہ ضائع ہو جائے گی کس کے لیے؟ کہ جو قادر ہے وہ اس چیز کو حاصل کرے. یہ ہو گیا. یہ تو لوگوں کے قول نقل کیے, اس میں بھی وہی اشکال رہے گا کہ علم تازہ ہے تو علم کو ارادے کے معنی میں لینا کیونکہ صحیح ہوگا, یا ارادے کی تفسیر سے کرنا تو آپ سے بتلاتے ہیں حق کیا ہے کہ عہد المکتورین میں سے ایک کی دوسرے پر ترجیح اور اس کو ایک خاص طریقے پر موجود کرنے کا جو فیصلہ ہے تو اس کو ارادہ کہا جاتا ہے. یہ ہوگی صفت فعلی, یا جو مبدا ہے جو اس ترجیح کا موجب ہے اس کو پھر ارادہ سے تعبیر کیا جائے گا. اب یہ صفت ذاتی جائے تو یہ بن جائے گی. الشیاء طورت ازدادہ, اختیار کا لفظ بھی بولا جاتا ہے ایسے مقام پر, ارادے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے, تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ ارادے میں پسند ناپسند کا اعتبار نہیں ہوتا ہے, اختیار جائے تو اس میں میلان اور پسندیدگی جائے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس چیز میں فضیلت ہے بہتری ہے لہذا یہ ہونی چاہیے. تو اختیار میں اس پہلو کو فضیلت بھی دوسرے پر دینا ملحوظ اور معتبر ہوتا ہے. یہ بات ختم ہو گئی. ماذا اراد اللہ بہذا, حذا پر سوال یہ ہوا کہ حذا محسوس مبصر قریب کے لیے ہوتا ہے. پھر یہ جو تمثیلات ہیں ماسالحم کا ماسل رشتہ کا دانا را اوقد سید کی ضلعات وراد و مبر کیا بودا وغیرہ, یہ کو قریب اور محسوس تو ہے کوئی نہ, پھر حذا کے استعمال کا تو کیا بنتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ جو مرتبے کے لحاظ سے بلند والا ہو تو اسے ذالک سے تعبیر کر دیتے ہیں, ذالک الکتاب ہو لا ریب فی وہ عظیم المرتبہ کتاب. پھر جو مرتبے کے لحاظ سے کم تر ہو کسی کے قدموں میں ہو تو اس کو پھر حاضر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں استحکار کے لیے حاضر کے لفظ سے انہوں نے تعبیر سے کیا. مثلا منصوب ہے تو یہاں کوئی عامل ناصر اس کا لحاظ وہ نہیں بن سکتا ہے. ماذا اراد اللہ بہذا, مثلا حاضہ کی اگر صفت ہے تو حاضہ بار پایا تو المثل ہونا چاہیے تھا بہذا المثل. جب مثلا منصوب ذکر کیا گیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ حاضہ کی صفت ہے نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس کے اراد کیا بنے گا؟ بتلا نصب التمیز ماذا اراد اللہ بہذا, یہ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہے یا کا سیدن ہے, تو پھر اس کے ساتھ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے کہ اس کو تمثیل بنا دیا ہے, تو یہ تمیز کے طور پر منسوب ہو جائے گا. ماذا اراد بہذا یعنی ماشاءاللہ مثال کے طور پر لے کر کرنے کے لحاظ, یا حالانکہ نہیں ماشاءاللہ یہ ہو جائے گا عالیت کی بنا پر یہ منسوخ ہو جائے گا. اس کی نظیر بیان فرماتے ہیں اسلام علی ناقۃ اللہ لکم آیتن, یہ اٹھنی ہے تمہارے لیے اگروے آیت ہونے کے, یا اتنا حالت وہ کیا ہے آیت ہے, قدیر بھی بن سکتی ہے اور حال بھی بن سکتی ہے. حال کے لیے عامل ضروری ہے نا, پھر یہاں عامل ہے ہی کوئی نہ فعل جو اس میں عمل کرے اور کوئی مفعول بہی ہو یا فائل ہو اس کی حیات بیان کرنے والا حال کہلاتا ہے. تو پھر فعل ہوگا تو فائل بھی ہوگا مفعول بہی بھی ہوگا, تو جب فعل ہی کوئی نہیں تو پھر یہاں حال ہونے کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ حاضر ہی سے شیروں والا معنی سمجھ آ رہا ہے تو پھر مفعول بہی بن گیا یہ عثمانوی فعل کا, تو پھر حال اس سے بن گیا یہ مثلا مفعول بہی کی حالت کیفیت یہ بیان کر رہا ہے, لیکن معنوی فعل کے مفعول بہی کی نہ کہ لفظی فعل جیسے. آگے مثال کا اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ رکھتا ہے دو سوٹوں کا کہ ما اس سے کامیاب ہو اور اذا اللہ جی کے معنی میں ہو اور اس کا ماں بال اس کا قلعہ ہو اور دونوں خبر ماں کی ہو جائے یا ماں ازا کے ساتھ کے سواہد ہو اور ایشان کے معنی میں اور منصوب ہو محل کے طور پر مہاراض اللہ کہہ دیا جائے تو مہاراضا کو مقبول بن گیا اور آخر میں اس کے جواب میں رفع پہلی صورت میں جب ماں کیا ہو جائے ماں استفامیہ ہو جائے زام وصولہ ہو جائے پھر وہ جملہ اسمیہ بن گیا پھر اس کو ملاسط کیا ہے اس کو بھی جملہ اسمیہ بنانا مزارات اللہ زیادہ مسئلہ جائے اس کو پھر اور ارادہ وہ نفس کا کھینچنا ہے اور اعلان کرنا پھر کی طرف سے خصوصیت ہے کہ وہ ابارے نفس کو اس کام کے اوپر اور کہا جاتا ہے اس قوت کو جو نزول کا مبدا ہے نفس کے کھینچنے کا اور پھر کے ساتھ آسانیوں سے پہلے ہوگی یہ جھگڑا کرنا کہ ارادہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے یہ پہلے ہوتا ہے یہ کوئی معقول خبر میں نظر نہیں ہے کیونکہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں پہلے معنی کے لحاظ سے فعل کے ساتھ ہوتا ہے دوسرے معنی کے لحاظ سے فعل سے قبل پایا جاتا ہے اور دونوں معنی نہیں مستقبل اللہ تعالیٰ کے ہونے میں ارادے کے اسی لیے اختلاف کیا گیا ہے اللہ کے ارادے کے معنی میں تو کہا گیا اللہ کے ارادے کا مطلب کیا ہے افعال کا اپنے افعال کا ارادہ ہو تو صحیح نہیں مکرا نہیں غافل نہیں حضور سے یہ مطلب ہوگا صفت عدمی بن جائے گی نہ کہ صفت وجودی بنے گی اور افعال غیر کے ارادے کا مطلب وہ امر و لیا کہ اس نے حکم دیا ہے اس صورت میں خرابی کیا لازم آئے گی اس کے باری تعالیٰ غیر کا ارادہ کرے تو وہ حکم کے معنی ہوئے مالسی کا حکم تو باری تعالیٰ نہیں کرتا لا یامر بالفحشاء بڑے کاموں کا حکم نہیں دیتا تو لازم آئے گا کہ مالسی جائے باری تعالیٰ کے ارادے سے نہ ہوں وہاں کوئی اور کا ارادہ مؤثر ہو جائے حالانکہ یہ بات غلط ہے علم باری تعالیٰ کا ساتھ مشتمل ہو یا امر کے اوپر نظام کے اس پر اشکال کے علم تو تابع معلوم کے ہوتا ہے اور ارادہ جائے اسے چیز کے صدور تک حکم دخل ہوتا ہے تو پھر علم کو کیسے وہ تخلیق میں مؤثر مانا جائے گا اس کا جواب دیا کیونکہ یہ علم جو مسلط پر ہے مشتمل یہ ظاہر ہوگا قادر کے لیے طرف اس چیز کے حاصل کرنے کے اس لیے ارادے کی تفصیل اس کے ساتھ کرنا صحیح ہو جائے گا اور اب یہ ہے کہ ترجیح دینا دونوں مقدور میں اس کے ایک دوسرے ارادہ کیا ہے دو مقدوروں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا اور خاص کرنا ساتھ ایک وجہ کے بغیر دوسری کے یا مانا کہ واجب کرتا ہے ترجیح کو یہ صفت پہلی ہو گئی نا پہلی یا مانا جو واجب کرے ترجیح کو یہ صفت ذاتی صورت میں بن جائے گی اور یہ ارادہ عام ہے اختیار سے کیونکہ اختیار کیا ہے میدان کسی چیز کی طرف ہو تو میں اس کو افضل قرار دے دیں کہ آزاد سے کیوں تعبیر کیا ہے واضح اراد اللہ رضالے کا ماشاءاللہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا ہے جبکہ جو چیز گزر جائے وہ غائب اور بعید ہوتی ہے تو پھر ذالکا کا مقام ہے تو آزا کو استعمال کیوں کیا گیا ہے تو جواب آزا میں استقرار ہے عزیز سمجھنا ہے اس کو دل منصوب ہے تنیر کی بنا یہ حالیت کی بنا یہ اردو ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمہارے لیے رحال ہے کہ وہ آیت ہے یا ناقت اللہ آیت ناکہ کی اضافت کسی کی طرف ہو تو یہ مطلب کہ سوار ہوتا ہے دودھ سے فائدہ اٹھاتا ہے تو باری تعالیٰ اس سے تو پاک ہے مطلب کیا ہوا آیت قدرت ہونے کے لحاظ سے ناقت اللہ ہے نہ کہ استفادہ کے لحاظ سے ناقت اللہ ہے تو یہ تمیز بن جائے گی یا حال جائے تو وہ بن جائے گی لے آؤ جب بھی